الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Nisa suresinin 83. ayetini bitirmiş. Onu iyi hatırladım şimdi, yani tabii bir ay geçti. Efendim 84. ayete kaldığımızı, ben diyordum ki kafamdan 84. bitirmiş olabiliriz filan demiştim ama meğer 84'te kaldık. Şimdi bu ayete mana vereyim, açıklamasını yaparız. Fekatil, savaş. Peygamberimiz Allah-u Teala buyuruyor. Tabii bu sadece peygambere değil, aynı zamanda bize. Savaş, fi sebilillahi, Allah uğruna. Savaş, Müslüman için Allah uğruna yap. Neyse, onu açıklayacağız. La tükellefu illa nefseke. Sen sadece kendinden sorumlusun. Sen kendinden mükellefsin. Efendim? Ve harrul müminin, müminleri de teşvik et savaşa. Aşallahu, elbette ki Allah en yeküffe giderir, engeller, mani olur. Be'sellezine keferu, kafirlerin kötülüğünü Allahu Teala engeller. Vallahu, Allah eşeddu be'sen ve eşeddü tenkila, güç bakımından en güçlü olandır ve ceza bakımından da en şiddetli olandır. Ayetin manası bu. Şimdi burada Allah-u Teala dünya hayatının gerekleri arasında insanlığın var olduğu yerde mutlaka iyi ile kötü mücadele verecek. İyilerle kötüler kimi zaman savaşa girebilecektir. Bu bir sosyal hayatın, insanlığın getirdiği bir özelliktir bu. Çünkü bazı insanlar ilk defa Hazreti Adem'in efendim oğulları savaştılar birebir. Birbirini öldürdü. Yani savaşın kaynağı oradan başlıyor. Mücadelenin kaynağı da Hazreti Adem ile şeytan arasında başlıyor. Mücadele öyle başlıyor. Savaş da Hazreti Adem'in oğullarıyla başlıyor. Tabii ki orada ferdi manada yapılan o savaş daha sonra toplumsal savaş haline dönüşüyor. Kimi zaman bir toplumun kendi içinde iç savaş oluyor, kimi zaman da toplumlar arası savaşlar oluyor. İşte bu bugün Suriye'deki iç savaş çoğu toplumlarda olmuştur. İç savaş tarihte olur, toplumlar arasında da olur. Fakat böyle bir savaş, böyle bir realite var insanlar arasında. Buna Müslümanlığın bakışı, Allah'ın bunu nasıl gördüğünü, nasıl değerlendirdiğini, nasıl fetvaya bağladığı bizim için önemli. İşte bu uzun zamandır, ben izine çıkmadan haftalar evvel bu konuları açıklıyorum. Müslüman kendiliğinden savaş açmaz. Prensip bu. Müslümana saldırırlarsa ve Müslüman sadece Allah adına savaşır. Herhangi bir dünyevi menfaat uğruna değil, Allah adına savaş yapar. Böylece kendisi savaş açmaz, kendisine saldırılırsa savaşa girer. Olay bu. Bütün hüküm bu. Şimdi burada da Allah-u Teala birinci derecede bu ayette peygamberimize, tabii peygamberimiz vefat etti, bu ayeti kerime şimdi yaşayan insanlara hitap ediyor demektir. Fekatil, savaş diyor peygamberimize veya bize. Fi sebilillah, Allah uğruna. Yani herhangi bir neden, dünyevi neden değil, Allah uğruna olacak. E nedir Allah uğruna olan şey? Bunlar değerlerdir. Hangi değerlerdir diye soru sorarsanız bana, o zaman ben de size diyeceğim ki, bir numara iman, din. Anlıyor musun? İki numara namus. Üç numara vatan. Bunlar, bunları savunmak Allah uğruna savaşmak demektir. Çünkü Allah'ın yolu dediğimiz sebil yol demektir. Biz buna uğruna diyoruz. Ama aslında Allah yolunda savaşın. Allah'ın yolunu neler örüyor diye bir soru sorsak, nelerden örülüdür bu? Ha, bunu Allah'ın yolu akıl. Akıl öldürülemez. Akılı öldürenle savaşılır efendim. Anlıyor musunuz? Ondan sonra nedir? Din, iman. Ondan sonra dedik namus, vatan, haklar, insan hakları, insan özgürlükleri uğruna mücadele verirsen Allah uğruna mücadele vermiş oluyorsun. Anlaşıldın mı? Bunu şimdi saydık bu. Yani Allah yolunda ne demek? O yol nedir yani? Bunu anlatmış oldum size şimdi. Dolayısıyla burada Yüce Allah peygamberimize Allah yolunda, Allah uğruna savaş. La tükellefu illa nefsek. Sen sadece kendinden sorumlusun. Muhteşem bir konu. Şimdi bu ayetin bu kısmı birçok şeye açılım getiriyor. Bunlardan bir tanesi peygamberimiz savaşın dediği zamanda çekindiler. Özellikle münafıklar filan savaşmamak için efendim çırpındılar. Onlar savaşa gelmiyorsa sen savaşa tek başına git. Sen sadece kendinden sorumlusun. Sen bile tek başına kalsan ya Muhammed savaşacaksın. Savaşmadan hiçbir kazanım elde edemez. Yok öyle hazır otursun peygamber. Otursun Allah savaşsın. Efendim sen de peygamberlik yaptım diyesin. Böyle bir şey yok. Mücadeleni vereceksin. Tek başına bile olsa. Of. Emek sarf etmeden, ter akıtmadan ya Muhammed peygamberlik olmaz. Anlamışsınız. Ha. Bu bir. Yani bu ayetin doğrudan doğruya yorumu bu. Bu kısmının yani. La tükellefu illa nefseke dediği şey bu. Bir de bu muhteşem bir hukuk kuralı getiriyor ve dünya hukukuna modern hukuk kuralı koyuyor. Herkes kendi amelinden sorumludur. Kimse kimsenin suçundan dolayı sorgulanamaz. Yargılanamaz. İşte bu hukukun devrimidir. Yani modern hukuk ne zaman başladı diye bir soru sorsanız bana, ben Allah'ın hukukunu bildiğim için çok iyi konuşurum hukuktan. Çok. Ha, bu hukuk, modern hukuku pek az bilirim. Çok az. Ama ben Allah'ın hukukunu bilince iş değişiyor. Tabii. Burada ne diyor Allah-u Teala? Yani deseler ki hukukta modern hukuk ne zaman başlamıştır? Suç ferdileştiği zaman başlamıştır efendim. Yani Bir insan bir suç işlediği zaman eski zamanda Kur'an gelmeden evvel bütün kabilesi sorumlu tutulurdu. Ailesi sorumlu tutulurdu. Anlıyor musun? Hangisi yakalanırsa o cezayı görürdü. Ben işlerim suç, benim babam bundan ceza görürdü. Kardeşim görürdü. Şimdi öyle ya, bizim Güneydoğu'da hala ilkel, hala peygamberimizin döneminden daha ilkel toplumlar yok mu? Şimdi orada birisi suç işledi, bütün aileyi öldürüyor. Yani görüyorsun. Var bu. Yani 21. asırda yaşamış olmak demek modern hukuk var demek anlamına gelmez. Bu dediğim varsa sen modern toplumsun. Yani suç ferdidir. Suçu işleyen sorumludur. Olay bu. Bak ne diyor peygamber. Sen kendinden sorumlusun. Sen kendine bak. İşte bu ayet-i kerimenin bu kısmı muhteşem bir olay. Yani bunları tabii biz anlatamadığımız için Batı dünyasına biz bunları 10 asır evvel, 15, 14 asır evvel söylememiz lazım. Ki onlar Müslüman olaydı. Anlıyor musunuz? Şimdi o zaman sen tek başına savaşacaksın ama ve harrulul müminin, müminleri de teşvik et. Savaşmaları için. Savaşın önemini, dinini, imanını, namusunu, iffetini müdafaa etmenin önemini onlara anlat. Onları da savaşa teşvik et. Ayet bu. Asallahu en yeküffe be'sellezine kefer. Yani siz, ya Muhammed, sen tek başına da olsan savaşa gideceksin. Sen böyle yaparsan ben kafirlerin sana karşı olan kötülüklerini engellerim. Ben de Allah olarak bunu yaparım. Ben de kendime görev veriyorum. Allah kendine görev veriyor. Ya bu işi beraber kaldıracağız. Evet. Bu işi beraber kaldıracağız. Bu işi beraber yapacağız. Sen savaşa tek başına da olsan çıkacaksın. Müminleri teşvik edeceksin. Ha, bu işleri sen yaparsan ben de kafirlerin sana karşı olan kötülüğünü engelleyeceğim. Allah kendine görev veriyor. Yani İslam davasını yürütmek için, tevhid inancını gönülden gönüle aktarmak için bir mücadele gerekiyorsa bunu yapacaksın ya. Yapmak mecburdu. Oturduğun yerden olmaz. Ama ben de Allah olarak kendime görev veriyorum. Ben de yapacağım. Ve ben o kafirlerin sana karşı olacak olan kötülüklerini engelleyeceğim. Senin gönlünün samimiyeti beni harekete geçirecek. Hadi bakalım. Hep beraber savaşacağız. Ben de varım burada. Öyle demedin mi Bedir Savaşı'nda meleklere? اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَعُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ وَضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاكَ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَا Meleklere Bedir Savaşı'nda Allah vahyetmiş. Gidin demiş, bu Müslümanların ayaklarını sağlam tut. Ben onların kalbine korku salacağım içten. Allah kendine görev veriyor. Ben korku salacağım. Siz onların boyunlarını vurun, parmaklarının ucunu da kırın. Bu savaşı beraber kazanacağız. Ben de oradayım. Ben içten uğraşacağım, siz dıştan. Yani öyle haybeye falan yok. Haybeye iş yok. Şimdi burada da onun bir benzerini söylüyorum ama burada diyor ki kafirlerin kötülüklerini ben engelleyeceğim. Vallahu eşeddu be'sen. Allahu Teala'nın gücü, sonsuzdur. Ve eşeddü tenkila ve cezası da şiddetlidir. Diyor burada ayette. Dolayısıyla şimdi gördüğünüz bu ayette neler çıkarttık, neler çıktı, nelere hitap ediyor. Ayetle ben konuşuyorum yani, biz burada konuşuyoruz, farkında değilsiniz. Yani bana o söylüyor yani, anlıyor musunuz? Devam ediyor Allah-u Teala 84'e. Bitirdik, 85'e geldik. Men yeşfa şefaaten haseneten. Kim iyi bir çığır açarsa, çığır, yol açarsa, iyi yol açarsa, yekün lehu nasibun, onun için ondan bir pay olur. Minha ondan. Ve men yeşfa şefaaten seyyileten. Kim kötü bir çığır açarsa, kötü bir yol açarsa, yekün lehu kiflun minha, ondan da onun için bir pay vardır. Ve kânallâhu alâ külli şeyin mukîta, Allah her şeyi gözetlemektedir, her şeye gücü yetmektedir dedi. Ayet bu. Şimdi bu ayeti kerimede şefaat kelimesi hem fiil halinde yer alıyor, hem isim halinde yer alıyor kalıp olarak. Şef, şef. Vel fecri ve leyalin aşrin ve şef'in vel vetr. Şef, yani şefaatin kök kelime şef'dir. Anlamı ise çift demektir. Vel vetr tek demektir. Onun için vitir diyoruz, vitir. Üç rekat olduğu için vitir. Tek rekat, tek demek, tek. Şef ise çift demek. Şimdi bakın nereden nereye getireceğim sizi. Yoksul insan tektir. Ona yardım ettiğin zaman onu çiftliyorsun. Ona arkadaş oluyorsun, çiftliyorsun. Allah'ın davası tektir. Ama onu savunan yoksa tek başına kaldı. Sen Allah'ın davasına yardım edersen onu çiftledin. Şefaatin manasını kökünü alıyorum sizde. Ha, üniversitede böyle anlatılmaz bu. Anlaşıldı mı? Bir insana yardım ettiği zaman fakir çaresizdir. Yok çaresi. Tektir. Ona yardım ettiğin zaman onu çiftliyorsun, ona yardım ediyorsun. Anlıyor musun? Şefaatin bu manadaki anlamı yardım etmek demektir. Allah'ın davasına yardım etmek demektir. Şefaatin manasını anladınız mı? Ha şimdi burada kim bir İyi çığır açarsa manasına gelir. Çığır açmak. Yani iyi bir şeyin çığırını açmak manasına geliyor. İyi bir müessese kurmak. Mesela siz bu camiyi yaptınız. İşte bu men yeşfa şefaaten hasenetene girer. Efendim sağlık ocağını yaptınız. Ah o da yeşfa şefaaten hasenetene girer. Anlıyor musunuz? Herhangi bir müesseseyi kurmak, bir hastane yapmak, anlaşıldı mı? Bir efendim çeşme yapmak, işte böyle bir okul yapmak, bir cami yapmak gibi gibi gibi, o bir yol açmaktır. Yol, yol. İşte ona şefaat denir. Şefaate yol denir. Çığır denir. Kim iyi bir yol açarsa, kim iyi bir çığır açarsa ondan onun bir payı vardır. Allah bende mi? Ben sadece tercüme ediyorum. Meseleyi iyi anlamanız için kavramları açıklıyorum detaylı bir şekilde. Ha demek ki bir insan bir çığır açtığı zaman kendi sağlığında, kendi sağlığında öldükten sonra da ona sevap gider diyor Peygamberimiz. O çığır neyse, yol mudur, efendim çeşme midir, okul mudur, cami midir, sağlık ocağı mıdır, neyse. Bir armut mu dikti? Dikti, millet yiyor orada. Bak şey, ben yeşva şefaaten hasaneten işte buraya. Buraya gel. Anlaşıldı mı? Heh. Ona, onun ondan bir nasibi vardır diyor Allah. Ondan ona bir pay vardır. Onun payı ayrılacak diyor. Özel olarak payını ayırıyorum burada diyor. Ben ayırıyorum diyor Allah. Payını ben veririm. O garanti diyor. Anlıyor musunuz şimdi? Örneğin beni buraya getiren Hacı Şevki ve o zamanki dernek üyeleri bir iyi çığır açtı buraya. 22 seneye girdim şimdi. Bakın 22. senene başladım. Bu bir çığırdı. İşte bundan bir nasibini alıyor. Demek ki ne oldu? Örneğin biraz daha açalım meseleyi. Örneğin şimdi MR'ı yapan adam, tomografiyi yapan adam, efendim mem hangi ilacı bulan adam, işte bu bir şefaati hasene yapmıştır. Ondan ona payı vardı. İmanı varsa o işi bulan adamın, onun ondan bir nasibi vardır. Çünkü o MR'ı yapmakla tıp alanında büyük bir çığır açtı. Hastalıkların çok daha rahat bulunmasını temin ediyor. O bir çığırdır. Anladınız mı? Heh. İşte burada bu konuyu Allah-u Teala ele alıyor. Bunu niye böyle açıklıyor? Bunu böyle açıklıyor ki bizi teşvik ediyor bir çığır açmaya, bir müessese kurmaya, güzel, iyi, iyilik uğruna çalışan bir müessese kurmak, bir yol açmak, güzelliğe giden, Allah'a giden bir yola kolaylık getirmek. İyi, teşvik için konuşuyorum diyor. Yekün lehu nasibun minha, ondan onun nasibi vardır. Emen yeşfa şefaaten seyyiyeten. Kim bir kötülüğe yol açarsa, bir kötü çığır açarsa, anlıyor musunuz? Yekün lehu kiflun minha. Ondan onun sorumluluğu vardır. Mükellef, kifil aslında mükelleftir o, ondan sorumludur. Onun aleyhine yazılacak o. O kötülük de ona yazılacak. Çünkü o kötülük yolu açtı. Örneğin misal olarak vereceğim, kusura bakmayın, hiç siyasetle alakası yok. 28 Şubat. Tam işte kendisi. Kim bu yolu açtıysa o ondan sorumludur işte. Bu dünyadaki yetmez, ahirette de. Anladım. Tam güzel bir misal oldu size şu an. Anlamanız için bu misali verdim ha. Yalnızsa benimle alakası şey edecek. Ben o işlerle uğraşacak halim yok. Ben Allah'ın kelamıyla uğraşıyorum. Ama sizin anlamanız için çok güzel bir örnek verdim size, çarpıcı. Ha bu da kötü bir çığır, kötü bir yol, zarar veren bir yol insanlığa, insanlara. Nice kızlarımız üniversite kapısından ağlayarak geri döndü. Ben bunları şahidim. O kızların gözyaşlarının akıttığı ırmak aldı götürdü onları. Süpürdü onları. Tsunami oldu. O gözyaşlarında tsunami vardı. Anlıyor musunuz? Siz bilmezsiniz, ben bilirim. Ben bunu hem veli olarak, ebeveyn olarak yaşadım, hem hoca olarak yaşadım. Anlaşıldı mı? Güzel bir örnek verdim size, yeter. Ve kânallâhu alâ külli şeyin mukîta. Allah-u Teala buyuruyor ki, ben görüyorum kim iyi bir çığır açıyor, kim kötü bir çığır açıyor, kim kötü bir yol açıyor, kim iyi bir yol açıyor, kim iyi bir müessese kuruyor, takva üzerine kuruyor, kim düşmanlık üzerine bir müessese kuruyor. Nerede diyor bunu? Maide 2. Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan. Sakın ha diyor Allah-u Teala, müesseselerinizi, yardımlaşmanızı takva ve iyilik üzerine kuracaksınız. Düşmanlık ve günah üzerine kurmayacaksınız diyor. Muhteşem. Ha, ben kim takva üzerine müessese kuruyor, iyi bir yol kuruyor, kim kötü bir yol kuruyor, bunları ben görüyorum diyor. Benim gücüm sonsuzdur, bunları görürüm ben. Teker teker onları değerlendiriyorum, kaydettiriyorum. İşte bu konuyu burada ele aldı. O zaman ne çıkar bizim buradan bugüne getireceğimiz şey? Müslümanlar daima iyi bir çığır açmadan yana olmalı. Müslümanlar araştırma yapmalı, ilim yapmalı. İnsanlığın problemlerini çözmek için iyi bir çığır açmalı, bir yol açmalı. Nerede? Biz bataklık içerisindeyiz, karnavan içerisindeyiz. Nerede dünya insanlığının problemlerini çözeceksin? Nerede? Nerede? Nerede? Oho! Televizyonda bağırıyorum, görüyorsunuz da dinliyorsunuz. Ha! Ha şimdi Müslüman daima İyiden yana bir çığır açar. O çığırla dünya insanlığının problemlerini çözmeye çalışır. Tabi dünyanın gelmiş geçmiş en iyi çığırı bu. Allah-u Teala bunu açmış, bu yolu. Bize vahiy yolunu açmış. Bize göndermiş. Dünya insanlığının problemleri bununla çözeceksiniz demiş bize. Tabi o yolu, o güzel yolu, o en güzel yolu açan Allah bize bunu göndermiş. Efendim, devam ediyoruz. Ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyu bi ahsana minha ev rudduha. Ve izâ huyyitum, siz selamlandığınız zaman, bi tahiyyetin, bir selamla selamlandığınız zaman, fehayyu, siz de selam veriniz. Bi ahsene minha. O verilen selamdan daha güzel bir selamla karşılık veriniz. Evrudduha. Yahut onun ayarında bir selamla cevap verin. Daha güzelini veremediysen efendim onun ayarında bir selam ver. İnne Allah kana ala kulli şeyin hasiba. Allah her şeyi hesaba çekecektir dedi. Şimdi bu ayet-i kerimenin analizini yapalım. Şimdi selam kelimesini kullanmadı. Hay, hay kelimesinden gelen bir kelimeyi selam olarak manalandırıyoruz biz burada. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّتِمْ Bir selamla selamlandığınız zaman. Aslında burada selam kelimesi yok. Fakat hay sıfatı var ya Allah'ın. حَيَّاكَ اللّٰهِ Araplar bazen selamun aleyküm demez de حَيَّاكَ اللّٰهِ der. Allah sana hayat versin. Anlıyor musun? Allah sana can versin manasına gelir. Çünkü hay diri demektir. Allah'ın sıfatıdır. Hayyül kayyül. Allahu la ilahe illa huvel hayyül kayyül. Bu hüyyitun bitahiyyetin bu kelimeden türemiştir. Hay kelimesinden türemiştir. Can demektir. Hayat demektir. Manasına gelir. Allah'ın isimlerinden birisidir. Efendim, neden buna selam demedi de Mesela açalım şimdi şurada efendim En'am suresinde Allah-u Teala efendim orada selam kullanıyor. Örneğin şimdi bakınız şurada. Ve izâ câekellezîne yu'minûne biâyâtinâ fekul selâmun aleyküm. Benim ayetlerime inananlar ya Muhammed seni ziyarete geldiği zaman onlara selamun aleyküm de. Onlara selam ver. Baba baba baba baba. Burada selam. Şimdi öyle bir hata yapılıyor ki bize öğretileni söylüyorum size. Selam vermek sünnettir, alması farzdır. Yalan. Selam vermek de farzdır, almak da farzdır. Anladım. Bak ayet burada. Allah emir veriyor. Fekul selamun aleyküm. De ki selamun aleyküm. Kim verdi bu emri? De. Allah. Allah'ın dediği sünnet olur mu? Kargalar gülüyor ya. Vallahi dışarıda kargalar gülüyor ya. Bakın iyi isterseniz. Olacak işte. Bu kadar hata yapılmaz. Bu kadar bilgi hatası yapılmaz. Kaldı ki selam vermek Allah'ın sünnetidir. Allah'ın uygulamasıdır. Selamun ala İbrahim. Selamun ala Nuhin fil alemin. Yani Allah selam olsun Nuh'a. Selam olsun İbrahim'e. Selam olsun Lut'a. Diyor ki Saffat suresinde bu selamları böyle diziyor sıraya. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Cennette olanlara Allah bizatihi kendi selamını gönderecek meleklerle. Benim kullarıma selamımı getirin. Selamun kavlen min Rabbim. Yasin'in 5. sayfasında. Haydi bakın. Ha demek ki selam sadece bizim işimiz değil. Aynı zamanda Allah'ın işi. Allah da bu işi yapıyor. Meleklere yaptırıyor. Tabii canı alacağı zaman melekler Azrail melekler canı alırken diyor Allah-u Teala Vakıa suresinde فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَم۪ينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَم۪ينِ Eğer o canı alınan insan uğurlu bir insansa iyi bir insansa ona melekler onun canını alırken diyecekler onlara ki geçmiş uğurlu insanlardan peygamberlerden şuhadadan sıddıklardan sana selam getirdik. Selam getirerek onun canını alacaklar diyor Allah-u Teala. Olacak işte. Ha böyle adamlar var. Allah o melekler onu selamla karşılayacaklar. Allah bizi bu tip insanlardan olmayı nasip eylesin. Amin. Şimdi peki o selamla bu selamın farkı ne? Yani selam kelimesiyle tahiyyenin farkı ne? Tahiyye. O da selam, o da selam. Selam rahmet dilemek. Bak. Selam barış dilemek manasına gelir aynı zamanda. Bunu anlattım onu Kadir Gecesi'nde. Beni dinlediyseniz Hilal TV'de hemen hemen 70 dakika civarında konuştum. Kadir Gecesi'ni anlatırken selamun hiye hatta matla'il fecr'deki oradaki selamı uzun uza diye anlattım. İşte o barış anlamına gelir. Allah-u Teala'nın Kadir Gecesi'nde gönderdiği bu kitapla dedim kullarına bir zeytin dalı uzattı, barış dalı. Bu kullar Allah'la kavga ediyor. Allah'ıyla kavga ediyor bu kullar. Bari göndereyim bu kitabı da barışayım onlarla. Benimle barışsınlar dedi Allah. Anlıyor musunuz? Bu da ve ida huyyitun bi tahiyyetinden can dirilik diliyorsun karşındaki adama. Hayat, canlılık diliyorsun karşındaki adama. Yani Müslüman olan bir adam aslında can buluyor, can. Ne alakası var hoca efendi diyor. Ya bu nereden çıkardı? O zaman gideceğiz. Şura suresinin 52. ayetinde وَكَذَٰلِكَ اُحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرًا buyuruyor Allah-u Teala. Sana benim emrimde bir can vahyettim. Bu kitap candır. Kim buna inanıyor ve hayatına geçiriyorsa o can var ona. Biyolojik canın ötesinde bir can daha var. Can vardır, can içer ruh. Bir ben vardır, bir de benden içer, demedi mi Yunus? İşte o biyolojik canlılığının ötesine bir can daha vardır Müslümanın. Onu da bu temin ediyor. İşte bu can diliyorsun, hayat diliyorsun selam vermekle. Bu selam. Anlaşıldı mı? Bu sefer Allah-u Teala buyuruyor ki, tabii bu hay selam ile hayyin buluştuğu noktalardan bir tanesi de barış demektir. Çünkü barış candır bir toplum için. Barış insanlık için bir candır arkadaşlar. Barışın olmadığı yerde ölüm vardır. Ha bu kitabı görüyor musun şimdi? Allah aşkına bakın şimdi dayı. Bu nasıl bir kitaba sahibiz de bunu bize böyle anlatmadılar. Yok canım. Evet. Barış olan yerde hayat vardır. Can vardır. O sana can dilediği zaman da sen de ona can dile. Yani barış dilediği zaman sen de ona barış dile. E ama buna niye can diye dedi bu barış kelimesini burada? Ha işte barışta hayat vardır. Kavgada, düşmanlıkta ölüm vardır. Olay bu. Olay bu. Bu ayet bunları konuşuyor. Konuşuyor da kimse dinlediği yok. Efendim? Sana bu şekilde selam verene sen en güzeliyle cevap ver. Veya aynısıyla karşılık ver. Şimdi Enfal suresinde Allah-u Teala peygamberimize şöyle sesleniyor. Tabii bu bize ait aynı zamanda. وَاِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Eğer o düşmanların sana barış yapmaya gelirlerse sen barışa uçarak git, kanatlarını açarak git diyor Allah. Vay vay vay. O ayakla yürüyüp geliyor sana barışmak için. Sen uçarak gideceksin. Müslüman böyle olur barışta. Ayet ben demiyorum. Ben ayet okudum ezber ama istiyorsanız gidin oraya bakınız. Söyleyeyim size istiyorsanız. Efendim. Kaçıncı ayettir? Onu bak bulun. 61. Enfal 61. Ve in cenahu lis-selmi fecnah leha ve tevekkel alallah. Bana dayan. Sen de barış yap ama bana dayan. Bana güven. Benim bu emrime güven. Şimdi demek ki kim sana barış teklif ederse manasına gelir bu ayet aynı zamanda. Sen de ona en güzeliyle barış yap veya en azından dengi barış yap. Anlıyor musunuz? İnna Allaha kana ala kulli şeyin hasiba. Allah her şeyin hesabını görecektir. Soracağım. Kim barışa gidiyordu da barışı bozdu? Bu insanların mutlu olmasını, çünkü barışın olmadığı yerde mutluluk olmaz. Mutluluk olmaz çünkü bu dinin ana amacı nedir? İnsanları mutluluğa ulaştırmaktır. Bu budur yani. Bu din bunun için gelmiş. Çocuklar orada konuşmayalım. Kulağımı tırmalıyorsunuz. Oturun şöyle. Hadi bakayım. Geçti başka bir ayete. Allahu la ilahe illahu. Allah kendisinden başka bir tanrı olmayandır. Kendisinden başka bir ilah olmayandır. Kendisinden başka bir Allah olmayandır diyemiyoruz. Çünkü sahte tanrılara Allah diyemeyiz. Onun için ya Tanrı diyoruz ya ilah diyoruz. İkisinden biri diyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tercümeler çok önemlidir yani. Şimdi Allah-u Teala kendisini bize tanıtıyor. Ben Allah'ım. Benden başka bir Tanrı yoktur. Ben öyle bir varlığım ki benden başka bir benim gibi bir varlık olamaz. Leyse kemisliği şey. Şura suresinin 2. sayfasında. Onun benzeri yoktur. Hiçbir şey olamaz. Ve lem yekün lehu küfüven ahad. Onun dengi yoktur. Hiç kimse onun dengi olamaz. İhlas suresinde diyoruz ya. Şimdi ben tekim değil mi? Bu tekliği kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Şunu bileceksiniz. Leyecme annekum ila yevmil kıyameti. Kıyamet günü elbette elbette ve elbette hepinizi toplayacağım. La raybe fi. O günden hiç şüphe yoktur. Ve men astakum minallahi hadisa. Allah'ın sözünden daha doğru söz kim söyleyebilir? Şimdi burada leyecmeanneküm, tabi bu sizi ilgilendiren Arapça bir gramer kaidesidir, sizinle alakası yok. Belki bir hoca vardır burada diye söylemeye getiriyorum, Arapça bilen gelmiş olabilir. Le tekit lamı kullanıyor, me ve nunu tekit kullanıyor, la raybe fihi diyor. Üç tane tekit. Elbette ve elbette sizi kıyamet günü toplayacağım. Bu üzerine basa basa, basa basa konuşmak demektir. Böyle bir ibare, böyle bir cümle la raybe fihi diyor. Onda hiç bu, ya Rabbi lam dedin, nun dedin, hepsini dedin de bir de la raybe fihi de koydun. Evet dedi Allah. Şüphe eder insanlar. Bunlar şüphecidirler. Benim söylediğimden bile şüphe ederler bunlar. Onun için la raybe fihi koydum oraya. Yani hiç şüphe yok ki elbette ve elbette Allah sizi kıyamete toplayacak. Yani bu şu demektir arkadaşlar. Bu dünyada kimler iyi çığır açıyor? Kimler kötü çığır açıyor? Kimler insanlığa zahmet veriyor? Kimler insanlığa zulmediyor? Kimler insanlığa sıkıntı veriyor? Kimler düşmanca hareket ediyor? Kimlerin içi kin doludur? Kimler böyle insanlığa parçalıyorlar, kan akıtıyorlar? Bunların hepsini toplayacağım bir yer. Bunlar hiç şüpheniz olmasın. Kesinlikle. En ufak şey temen yamel mizkale zerratin şerren yara. Zerre miktarı şer işlerseniz onu göreceksiniz. Hayır da işlerseniz onu göreceksiniz, zerre miktarı. Demek ki Allah-u Teala bunları söylerken kastı ne? Kastı insanların ahlakını düzeltmek. Yani bir gün ben bu yaptığım davranışın mahşerde toplanacağız. İnsanlığın huzurunda bunun sorgulaması yapılacaktır. Allah tarafından düşünen adam, böyle inanan bir adam pislik yapmaz. Haksız yere insan öldürmez. Bunların imanı yok, imanı. Ahirete inanmıyor bunlar. Gidin Esad'a sorun, ahirete inanmıyor. Kesinlikle. Bu kadar kan akıtılır mı? Bu kadar kan akıtılır mı? Bunun hesabını vermeyecekse o zaman Allah zalimdir. Evet. Hele hele hele bu dünyada bu adamı assalar bile yeterli değildir bunun cezası. Mahşerde görecek onu. Evet. Ayetleri var. İşte bu mahşerde İnsanlar bir araya geleceğiz. Hepimiz toplanacağız. O toplantıda ilk iş ne biliyor musun? defterlerimiz bize verilecek. Şimdi Allah diyor ki, okundu mu? Ne oldu? Ha. Ulan mikrofon bile dayanmadı bizim konuştuğumuza. Ahirette konuşuyorum. Mikrofon bile dedi, ben de mi duyulacağım oraya? Şimdi o toplantıda bütün insanlar bir arada. Defterler verilecek, karneler veriyorlar da çocuklara, sınıfa, hocalar dağıtıyorlardı ya. Ha, biz de oraya mahşere toplandığımız zaman defterler açılacak, verilecek. Fakat tabii bizi tanımayan insanlar var, tanıyan insanlar var efendim. Ama bir insan orada defteri verilirken ailesi diyor seyredecek onu diyor. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْغَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ha, abi var ya, وَيَنْغَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ. Ha, o ne değil biliyor musun? O şunu değil. O insana diyor, aynı ayete al. Kitabı sağ tarafından verilince, melek gelecek, yanaşacak ona. Ah, senin karnen, peki. Sen geçtin sınıfını, sağ eline verecek onu. O da ve yengalibu dönecek ila ehlihi, ailesine, mesrura, sevinçli olarak. Baba baba baba. Demek ailesi seyrediyor. Anlıyor musun? O sen bu dünyada neler yaptın da gizledin hanımında? O neler yaptın da gizledin kocanda? Neler? Orada çıkacak meydana. İşe bak sen şimdi. Ama bu adam zaten sağdan aldı. Bitti o. Zaten sevinçli olarak ailesine dönecek. Benim karnem hep pekiy. Harika. Ve emmâ men utiye kitâbehu ve râ'a zahri. Arkasından verecek onu melek diyor. Soldan ve arkadan. Aman ya Rabbi. Melek önüne gelmeyecek ha. Yüzüne bakmayacak. Arkadan diyecekler ala bunu. Allah bu amel defterini. Fesevfe yed'u subura ve yasla sa'ira. O anda o kişi şöyle dua edecek. Ya Rabbi, ne olaydı da toz olaydım da bunu görmeyeydim. Anladın mı? Ha şimdi o toplantı, o büyük toplantının, bu toplantıdan bahsediyor, onu anlatıyor. O toplantıda bütün insanlar bir aradayken bu verilecek. Sonra Allah-u Teala ayrı ayrı toplantılar yapacak. Mesela peygamberleri ayrı toplayacak. Tabii onlarla ayrı toplantı yapacak. Onlara da soracak. Onları da sorgulayacak. Evet, ayet yevme yecmeullahu rusule. Allah-u Teala o gün peygamberleri toplayacak. Tabii. Ha bu benim gibi hocaları da toplayacak ayrı ayrı. Bizi de ayrı toplayacak. Diyecek ki tamam, şimdi defterlerinizi aldınız mı, karnelerinizi aldınız. Ha bu hocaları böyle konuşuyordunuz, fetva veriyordunuz orada. Ne anlatın acanına bile. Bayraktar Hoca ne eder orada? Bu burada 40 senedir vaat ediyor. Ben 22 senesi burada. Anlıyor musunuz? Ben bunu bilerek vaat ediyorum size. Ha? Buna inanıyorum da vaaz ediyorum size. Ha? Efendim vaaz, ezan bitti. Gelecek hafta devam etmek üzere. 22. senemize başladık. Bugün başladık Allah'ın izniyle. Allah sizlere ve bizlere uzun ömür, sıhhat ve afiyetle versin. Ve bizlerin geleceğini aydınlık ve bereketli kılsın. El-Fatiha.